Bueno, pues baixamos un poquinho música e volvemos ás terras galegas. Así que vamos, pois, falar co seguinte comunicante, que a señora Alexandra Seara. Señora Alexandra, moi boas tardes. Boas tardes. Como estamos? Como estamos aí pola... Estamos pola Ribeira Sacra, non? Ah, sí, eh? Onde mellor? Pois aquí nos atopamos. Hoxe cun día un tanto nubradiño por a ameaza de tormenta que temos en riba, pero... Pero bueno... Pero desfrutando, sí, do bo clima. Bueno, vostede é xerente do consorcio da Ribeira Sacra. Contenos que traballo é o que leva este consorcio, como que é o que fai, coordina, axuda a coordinar, en fin. Bueno, tratamos de facer ata onde podemos. O consorcio creouse no ano 2005, ya agrupa 21 concellos a 13 da provincia de Lugo e todo Ourense. E a súa vez pues canaliza subvencións e convenios destinados a promoción turística fundamentalmente que otorgan tanto a Xunta de Galicia como as dúas deputacións provinciais. Muy bien. Entonces, o seu obxectivo é xestionar unha marca única de Ribeira Sacra, esquecendo fronteiras ancestrais de entre a Ribeira Sacra Ourense e Lucense, fortalecer esa marca como destino turístico emerxente que nos atopamos agora, e despois, bueno, traballar sobre todo na atención do visitante, na súa acollida, nas ferramentas de información, na comercialización do destino, na formación do sector privado. Nesa liña estamos. Porque en sí é pois para fomentar o turismo, mellorar eses quizais o que esos sendeiros, esos puntos onde se poidan pois esos puntos que se poidan visitar da Ribeira Sacra, non? Neste caso. Así é, por exemplo, nos dous últimos anos levamos homologadas 11 rutas máis de sendeirismo, porque si existe nos 21 concellos unha grande oferta de sendas, pero a verdade é que nos atopamos con tal cantidade, cun total descoñecemento do estado das mesmas, non? Entón, unha forma de garantir pues que estea transitable para o turista, homologando e vixiando esa homologación por parte de tanto do consorcio como da propia Federación Galega de Montaña. Seguimos a intensificar a sinalización, que é unha das teimas, vale, dos visitantes, ¿no? A complexidade de moverse polo territorio. E así, eu penso que por moita sinais que poñamos, sempre vai a ser complexo, porque se vertebra por múltiples estradas pequeniñas que son tantos recursos turísticos, tantos atractivos, que é complexo poder sinalizar todo en cada cruce. Porque así, deste xeito podíamos chegar, non sei, hasta pedir que a Ribeira Sacra fose un patrimonio da humanidade, non? Ata iso, aí nos atopamos a día de hoxe no proxecto máis ambicioso que nos levamos enfrontado, tanto dende o consorcio como no que respecta a súa involucración da Xunta de Galicia e das deputacións. De forma conxunta, apartando cores políticas, pues bueno, inda que nos vineiros meses se someterán a debates, a opinións, vale, a cuestionamentos e demais, a diferente documentación que se está a elaborar, que ten que ser consensuada, pues a aspiración está clara por parte de calquera unha das administracións e da propia poboación, e que Ribeira Sacra merece ser e ten que ser patrimonio da humanidade. Sí, desde logo. Hai un antes e un despois do consorcio, isto de nacer, un antes e un despois de haber nacido o consorcio na Ribeira Sacra? Pues a ver, sí, dende logo que todo que supoña unha inversión como supuxo a creación do consorcio, que se creou para xestionar un plan de dinamización turística, evidente que esa inversión xera cambios, non? E o máis importante deste consorcio é que finalizado o plan de dinamización, noutros destinos aconteceu, que unha vez eso, que se finaliza o financiamento, as fontes de financiamento, pues desaparece, disólvese a entidade, non? Porque xa non hai cartos. O éxito, eu penso, do consorcio é a vontade dos seus 21 concellos de seguir unanimemente a marxe deste plan de dinamización, de comprometerse eles ano a ano a facer unha chega e de poder pedir ás deputacións e a Xunta de Galicia a súa colaboración, e segue a traballar como o primeiro día ou máis, porque agora son menos os cartos, claro. e hai que pelexar máis por cada conseguir un euro de inversión, non? E despois temos que ter en conta que antes do consorcio, o Consello Regulador foi quen realmente apostou pola marca Riviera Sacra, e que lle deu un espazo no mercado, non? No mercado máis concreto do viño, pero sempre tivemos moi claro que da man do viño vamos e o viño moito de lle debemos. Claro, porque de aí ven o normal, dicen que a son do viño vai o resto. Efectivamente, foi o primeiro órgano que se creou en torno a esa marca, non? Consello Regulador do Viño Riviera Sacra, polo ano 1996, e aí, cando empeza realmente a traballar esa marca Riviera Sacra, non? O consorcio crease casi 9 anos despois, no ano 2005, cunha pretensión moito máis focalizada no eido turístico, na creación dun destino propiamente, pero bueno, está claro que as dúas entidades, que dende a creación das dúas entidades si houve un antes e un despois en Riviera Sacra. Porque, como acollen os concellos este... Porque non todos, porque claro, hai diferentes cores, non? E non todos acollerán todo coa mesma... entusiasmo. Eso es a pregunta que me fas repetidamente, e eu gustosamente contesto que si o acolle perfectamente. Entonces non son o único. A ver, que sí, resulta estrano para moita xente, non? Moitas veces dime, pero como faz con dúas provincias, 4 cores políticas, eses plenos teñen que ser un agobio, digo, pues para nada. Realmente, unha vez que cruzan a porta do salón de plenos, no que teñamos a sesión convocada, parecen esquecerse da cor política que representan, opera o sentido común, xa digo, ata o presidente elexido por unanimidade. Vale? O sea, non hai nin abstencións, nin demais. Todos os acordos se toman, aí están as actas levantadas, todos íntegramente por unanimidade. O que pasa é que agora xa quizás sexa máis sinxelo, non? Pero antes, por exemplo, cando se comenzou todo isto, hai 5 anos, pois a xente era máis resistente, non? Sí, é certo, e a ver, os inicios non foron sinxelos. Agora estou falando da parte que eu entrei en 2008, e a verdade é que eu teño que decir que de nos 7 anos que levo, esta foi a dinámica operativa, e a verdade é que me puxeron moi fácil nese sentido, non? Traballar co apoio de todos eles. Pero os inicios foron moi complexos. O sea, no momento que o Ministerio de Industria e Comercio, por aquel entón, pon a disposición deste territorio 3 millóns de euros para invertir, convertir a Riviera Sacra pues, nun aspirante a destino turístico, porque daquelas as infraestructuras eran moito menores e había que apostar moito nese sentido. Naqueles intres, a distribución deses cartos e demais é onde se xeraron máis discrepancias, claro. ¿No? Pues despois as sedes e demais. Bueno, os inicios foron complexos, e moitas veces a que a secretaria interventora ainda a día de hoxe xa estaba por aquel entón, e que moitas veces perdeu a esperanza de que a entidade se constituíse. E a partir de aí, pois xa teño que dicir que eu, nos 7 anos que levo, todo funcionou de maneira exemplar, e aos 21 concellos eu estou totalmente agradecida por haberme brindado un espazo tan cómodo para traballar. Porque, claro, fai un momentinho falábamos con un correspondente que precisamente foi o que me deu o enlace, aí a Monforte. Falábamos pois das praias das catedrais, que hai que regular xa a xente, porque aquilo xa é demasiado a xente que ali vai, e claro, sí. O medio ambiente ten que procurar de que aquilo siga intacto. Efectivamente, oxe as praias da catedrais, porque é verdade que ten unha carga increíble, que vai a maiores e que se está vendo como está repercutindo negativamente no destino, mañá será Riviera Sacra, vale? A día de hoxe Riviera Sacra ainda está facéndose un oco, pero as cifras ano a ano van se incrementando, e temos que pensar en garantir a súa sostenibilidade. Por iso que formar parte do listado de Patrimonio da Humanidade, que o sea que a UNESCO nos otorgase ese privilexio, sería xa un paso adiante en pro desa sostenibilidade, porque claro, nos axudaría a primeiro sería unha marca promocional inmellorable, pero despois está ese gran obxectivo que os privilexios dos que disfrutamos hoxe na Ribeira Sagrada o podan disfrutar as xeracións futuras, e iso claro, solo con figuras de protección como podería ser esa. Porque claro, estes concellos pois que están dentro do consorcio deben se ceñir a unhas normas, non? Así é. Eu sei que é difícil porque, bueno, para eles é unha novidade, claro, estáse crecendo agora e agora sí que se están percatando moitos da importancia, entonces que poden chegar a acadar, e é un momento no que hai que concienciarlos de eso, de respetar esas normas, de poñer unhos límites, vale, de intentar acabar cos feísmos con numerosas barbaridades que se levan feito durante moitos anos no territorio, non? Pero bueno, eu penso que en ese sentido se vai ben, que cada vez están máis concienciados e eles mesmos en outras accións a nivel municipal, en temas que non teñen que ver co turismo, constame que cada vez se ten máis en conta a estética, vale, o respeto polo medio ambiente. Porque, por exemplo, cando viñeron falando, por exemplo, do lixo, cando apareceron os containers para dicir, pois, este é de cartón, este é de orgánico, e este é de cristal, en fin. O primeiro a xente é isto, pero agora a xente xa pide todo isto xa... Sí, eso é certo, que falamos moitas veces só dos políticos, pero a propia xente moitas veces vai bastante máis avanzada nese sentido, e a población é a que demanda que se tomen esas medidas, é certo. Antes, fai 15 anos ou 20, era prácticamente, moi pouco probable ver os tres contenedores en povos ou nas pequenas vilas daqui, sí, da Ribeira Sacra, e agora xa é o máis habitual, e como ben dís, xa son iles propios lugareños os que os demandan os concellos. Exactamente, porque a fin e ao cabo a xente agora non é como antigamente, pero agora móvese moito máis, a xente ve moito máis, e entonces pois todo isto se vai incrementando, e en ben do concello, porque se un turista chega a este sitio e ve isto limpo, pois sempre lle dará máis gusto que velo mal apañado. Efectivamente. Sí, e a propia población, xa digo, está moi pendente deses pequenos detalles, ademais do tema dos contenedores, sí que, bueno, se está recuperando un pouco, o intentar limpar as fendas que hai a carón das casas, os camiños ás fontes, claro, os lavadeiros, bueno, esas cousiñas estánse volvendo a cuidar un pouco que se tiñan algo abandonadas, e eso en base a que ven que cada ano, entonces transitan máis coches e persoas polos seus povos, e gustalles a mostrar a súa mellor imaxe, claro está. É lógico. Pois, mira, a pena é que non tuviéramos máis tempo, pero, bueno, isto xa é un comenzo. Claro que sí. Máis adiante volveremos a incomodala outro momentiño e seguiremos falando, pois, de cara a esa Ribeira Sacra e de todo, de calquer outro punto que sexa de aí, de Ribeira Sacra, Caurel e todo isto, que é unha verdadeira beleza. Desde logo. Que sí, esa é a ventaxa, que a Ribeira Sacra ademais está rodeada por outras grandes paraxes, exactamente, vale, que non son para nada competencia, sino que son o complemento perfecto. Exactamente. A Ribeira Sacra, pois, é unha beleza, pero ten outras belezas que fan máis grande. Máis grande todavía, seguro que sí. Pois, señora Alexandra, moitas graciñas e unha aperta moi forte. Perdón que perder estes minutos connosco. Non, para nada, é todo un prazer. Enhorabuá polo programa e polo traballo que fan de difusión da nosa terra. Nosotros procuramos facer o máis posible. Pois, ben agradecidos, estamos dende Galicia. Pois, unha aperta moi forte, diga logo. Un saúdo, boa tarde. Bueno, señoras e señores, no programa este para hoxe, pois, non dá para máis. Así que emplazámoslos o que o domingo de 1 a 3 da tarde, pois poden volver a escoitar este mismo programa. Así que, como decía Rosalía de Castro, nosotros seguimos soñando. Dichoso daquel que vive e morre soñando, e tamén desgraciado daquel que viviu e morreu sin haber soñado. Así que, señores e señores, deico a xoves que ven.